ਪਠਾਨਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਗਿਆ لكنها كانت تلك أجناس مترتبة الأول وفادة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنية والمشاعر الظاهرة، فالثاني نسب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد، وإليه أشار حيث قال وهديناه النجدين، وقال فهديناه فاستحب الأعمى على الهدى، والثالث الهداية بالتعليم وإنزال الكتب، وإياها أنا بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر فيريهم الأشياء كما هي بالوحي وبالإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء، وإياه أنا بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، المطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى والثبات عليه، أو حصول المراتب المرتبة عليه، فإذا قاله العارف الواصل عنا به أرشدنا طريق السير فيك لتنحو عنا ظلمات أحوالنا ونميت رواشي أبداننا لنستدي بنور قدسك فنراك بنورك، والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتكفل، وقيل بالرتبة والصراط من سرق الطعام إذا ابتدعه فكأنه يسرق، والصراط من سرق الطعام إذا ابتدعه فكأنه يسرق السابلة، ولذلك سمي الطريق لحما لأنه يلتقمه، والصراط من قلب السين صادا ليطابق الطاعة في الإطباق، فقد يشم الصاد صوت الزائر يكون أقرب إلى المبدل عنه، وقرأ ابن كثير برواية قنبل ورويس أن يعقوب بالأصل وهمزة بالإشمام والباقون بالصاد وهو لغة قريش، والثابت في الإمام وجمعه سورة وكتب وهو كالطريق في التذكير والتانيث، والمستقيم المستوي والمراد به طريق الحق وقيل وملة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہمیں چلا صراط مستقیم پر، صراط ان کا جن پہ تیرا انعام ہے، نہ ان کی راہ پہ چلا جن پہ قدر کیا گیا ہے، اور جو بھولے ہوئے ہیں بھٹکے ہوئے ہیں ان کی راہ پہ نہ چلا. باقبل کے ساتھ اس کا رب اور تعلق کیا ہے؟ یا کا نستعین، تجھ سے ہی معونت طلب کرتے ہیں. وہاں جو معونت طلب کی گئی تھی اس کا بیان ہو گیا کہ ہمیں کیا کر صراط مستقیم پہ چلا، یہ ہماری امداد فرما. یا تو منقطع ہو گیا ماقبل سے، عطف نہیں ڈالا گیا ہے، کیونکہ یہ علیحدہ کلام ہے، کلام سابق سے پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہے. کیف اوینوں کو کس طرح میں تمہاری مدد کروں؟ عرض کیا اہدن الصراط المستقیم، سیدھی راہ سے چلا، یا اہدن الصراط المستقیم فی المهمات کلہا، یہ مراد تھا تمام تر مهمات میں ہماری مدد فرما. پھر خاص طور پر یہ اہدن الصراط المستقیم اس کو ذکر کر دیا گیا. اب پھر حسب کیوں نہیں ڈالا گیا ہے؟ کمال ارتباط کی وجہ سے، کہ اس معونت کا یہ عام ترین فرد ہے اور جزی ہے اس کی، تو اس لیے عطف زیادہ نہیں ڈالا گیا ہے. اہدنا میں ابام ہے، پھر مشتقی میں امام ہو تو مبدس اسے دور کیا جاتا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ دلالتم بلطفن، رہنمائی کرنا، ایسی جس میں لطف اور مہربانی والی صورت جو ہے وہ پائی جائے. ایک آدمی اندھا ہے, اس کو ایسے راہ پر ڈال دو جہاں گڑے ہوں, کنویں وغیرہ ہوں, یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا, مہربانی تو نہ ہوئی. صاف ستھرے راہ پر اس کو لگایا جائے جہاں ٹریفک وغیرہ کے اندیشے خطرات وغیرہ بھی نہ ہوں, تو یہ لطف اور مہربانی والی صورت ہوگی. تو ہدایت کیا ہے؟ دلالت میں لطف, ایسی رہنمائی جس میں مہربانی والی صورت ہے وہ پائی جائے. اس پر تائید والے ضالے کا کستام و پھر خیر شر میں استعمال نہیں کی جاتی ہدایت, بلکہ خیر ہی خیر جو ہے اس میں استعمال کی جاتی ہے. عقائد عمدہ بیان کیے جائے, اعمال اخلاق عمدہ بیان کیے جائے, دنیوی نفع والی صورت جائے تو بیان کی جائے, تو اس طرح کے امور میں استعمال ہوگی. اس پر اعتراض ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ فہدو ہم الاصرات الجحیم, جہنم کی راہ کی طرف ان کو رہنمائی کرو, پھر یہ لطف تو نہ ہوا, قہر ہوا, دوزخ کے عذاب میں انہیں مبتلا کیا جا رہا ہے اور اس طرف ہدایت کی جا رہی ہے. اس کا جواب دیا کہ یہ تحکم کے طور پر ہے, مطلب ہے رسول کرام بھیجے, معجزات دکھلائے جو انہیں منظور تھے, جو ان کی پسند تھے, اس کے باوجود وہ گمرہی پر ڈٹے ہوئے ہیں, پھر ان کو گویا جہنم پسند ہے, جنت پسند نہیں ہے, عذاب پسند ہے, یہ تحفظ جو ہے پسند نہیں ہے. اس لیے فاتو ملا صراط الجحیم فرما رہی ہے, کیونکہ ان کو یہ چیزیں پسند ہیں تو گویا ان کے حق میں یہ دلالت باللطف بن جائے گی, اس لیے فاتو وہ یہاں پہ فرما دیا گیا ہے. تحکم اور استحضاء کے طور پر, کیونکہ وہ اس کو اپنے حق میں اچھا اور مفید سمجھ رہے ہیں, اس لیے بازو فرما دیا گیا, نہ کہ اپنے طور پر. تو گویا یہ استعمال مجازی ہے, ہم جو بات کر رہے ہیں تو وہ حقیقی استعمال کی کر رہے ہیں. اس پر مزید تائید پیش کرتے ہیں, منح الہدیہ تو تحفہ پیش کیا جاتا ہے, تو اس میں بھی اخلاص ہمدردی نیک نیت دی جائے تو اس کا اظہار ہوتا ہے, لطف اور مہربانی کا اظہار ہوتا ہے, اس لیے اس کو ہدیہ سے تعریف کیا جاتا ہے. حوادل گوش, یہ جانور جنگل میں جو چرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا نگران ہوتا ہے, دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے, جہاں خطرے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں وہ آگاہ کرتا ہے, تو آگے آگے ہوتا ہے خطرے والی جگہ پر, ان کی رہنمائی کرتا ہے, ان کو حوادی سے تعبیر کیا جاتا ہے. پتہ چلا کہ دلالت باللطف جو ہے وہ ان میں بھی مقبر ہے, تبھی ان کو حوادی کہا گیا ہے, کیونکہ وہ دوسروں کا بلا چاہتے ہیں. اس دن صراط المستقیم کی متعدی و دونوں پھول ہے, اور دونوں کی طرف بلا واسطہ تادیت جو ہے تو وہ پائی گئی ہے, حالانکہ دوسرے مفعول کی طرف لام یا الا کے واسطے سے ہدایت متعدی ہوتی ہے, پھر یہاں بغیر الا کے اور لام کے کیوں اس کو متعدی کر دیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ یہاں حضرت ولی سال پایا گیا ہے. حضرت تو کیا تھا؟ اہدنا للصراط المستقیم یا الی الصراط المستقیم. جس طرح وختار موسیٰ من قوم ہی سبعین رجلا, کہنا اس طرح تھا نا, قوم میں سے 70 آدمی کا انتخاب کیا, لیکن حرف جار ادب کر دیا گیا اور فعل کو براہ راست مسلط کر دیا گیا مجرور پر. اسی طرح یہاں بھی اہدنا الی الصراط المستقیم کی بجائے اہدنا الصراط المستقیم, اس طرح سے یہ حذف والایصال ہو گیا, یعنی حرف جار ادب کیا اور فعل کو براہ راست اس مدخول جار جائے اس پر مسلط کر دیا گیا ہے. باقی یہ پڑھ چکے ہو ابتدائی کتابوں میں, شرطادی وغیرہ میں, کہ لام اور الا کے واسطے سے ہو تو پھر اراد طریق والا معنی مراد ہوتا ہے, راد اکھلانا, تو اس سے راہ کی دور سے رہنمائی کر دی جائے تو ضروری بھی نہیں کہ بندہ اس راہ پہ پہنچے سے جائے کہ راہ سے چل کے منزل مقصود تک پہنچ سکے. ایک یہ صورت ہوگی. ایک الدلالۃ المرسلہ, ایسی رہنمائی جو منزل تک پہنچانے والی ہو, جس میں ہاتھ پکڑ کے کسی کا وہاں پہنچا دیا جائے جہاں وہ جانا چاہتا ہے, تو یہ الدلالۃ المرسلہ ہو گئی. تو گویا اصل کے لحاظ سے مانس میں کیا ہوگا, کیونکہ لانگ یہ علاقے واسطے سے مستعمل ہوتی ہے, پھر اصل کے لحاظ سے وہی رات طریق والا مانا جائے اس میں پایا جائے گا. تو یہ مجازی مانا ایصال الی مطلوب والا جو ہے وہ ہے, یا رات طریق راہ دکھلانا کلی ہو گیا, منزل پہ پہنچے نہ پہنچے عام ہو گیا, پھر اس کا ایک خاص فرد جو ہے تو وہ مراد لے لیا گیا. تو کلی کا اطلاق اس جزی پر حیثیت جزی ہونے کے اگر ہے تو پھر مجاز بن جائے گا, اور کلی کا فرد ہونے کے لحاظ سے ہے تو وہ ماہیت اس میں بھی پائی گئی ہے تو پھر وہ حقیقت رہے گا. جس طرح زید میں نہ تو زید پر انسان کا لفظ بولو تو اب مجاز ہے, اور حیوان ناطق والا معنی مفہوم یہاں پایا گیا ہے اس لحاظ سے اطلاق کرو تو پھر یہ حقیقت ہو جائے گا. اسی طرح ایصال الی المطلوب والا معنی مجازی بھی بن سکتا ہے, حقیقی بھی بن سکتا ہے. اب یہ اہدنا الصراط المستقیم پر سوال ہے, اس کا جواب دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو لوگ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین کہہ رہے ہیں, تو ہدایت یافتہ ہے, پہلے اللہ کی حمدیں کر رہے ہیں, اللہ سے استعانت کر رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان مانتے ہیں, رحیم مانتے ہیں, واجب الوجود مانتے ہیں, پھر حمدیں کر رہے ہیں, قیامت پر ان کا ایمان ہے, پھر عبادت کر رہے ہیں, اياک نعبد, اور عبادت میں بھی استغراق اور جملہ حاجات باری تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں, پھر ہدایت یافتہ تو ہے. پھر ہدایت طلب کرنا تو یہ تحصیل حاصل والی صورت ہے, وہ بن جائے گی. لہذا یہ دعا ان لوگوں کی طرف سے مصور نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ تو ہدایت یافتہ ہے ہی. پھر اب کہنا اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا کیا حکم ہو سکتا ہے, اس کا جواب دیتے ہیں. تو بتلایا کہ ہدایت جو ہے تو اس کے افراد کا تو اثر ہو نہیں سکتا, البتہ اجناس جو ہے تو وہ مترتب ہیں, چار جن سے ہدایت کی ہے. جو حاصل ہے وہ نہیں طلب کی جا رہی ہے, جو اس سے اوپر والا درجہ ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے, لہذا اب بھی تحصیل حاصل نہ بنے گی. یا جو حاصل ہے وہ نصیب رہے نہ رہے, بندہ گمراہ بھی تو ہو سکتا ہے, مرتد بھی تو ہو سکتا ہے, اس لیے ثبات اس پر جو ہے اور ثابت کرنی تو وہ طلب کی جا رہی ہے. تو حاصل اور ہو گیا, مطلوب جو ہے وہ اور ہو گیا, تو تحصیل حاصل جو ہے وہ لازم نہیں آئے گی. اب وہ تبدیل بار بیان فرماتے ہیں. ہدایت پہلا کیا ہے, حفاظت القوا, وہ قوتیں عطا فرمانا جن کے ذریعے بندہ ہدایت پانے پر قادر ہو جائے. قوت عقلیہ ہونی چاہیے, حواس باطنا, حواس ظاہرہ یہ ہونے چاہیے. تو جب تک قوت عقلی نہ ہو, حواس نہ ہو, پھر انسان حق باطل جو ہے اس میں تمیز نہیں کر سکتا ہے, اپنے نفع نقصان کا فیصلہ جو ہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے. تو پہلا درجہ ہدایت کا یہ ہو گیا. یہ حواس باطنا فلسفی لوگ جو ہے وہ قائل ہیں, جو اس کے لینین ہے وہ حواس باطنا کے قائل نہیں ہے. بیضاوی علیہ رحمت کو علماء کلام کی وافقت کرتے ہوئے صرف حواس ظاہرہ پر اکتفا کرنا چاہیے تھا, حواس باطنا جو ہے تو ان کا کیوں ارتکاب کیا ہے. فلسفیوں کا نظریہ یہ ہے, الواحد لا یسر وانو الا الواحد, واحد سے واحد ہی سرزد ہوتا ہے, دو امر جو ہے وہ سرزد نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ ایک کام ہے صورت کو اخذ کرنا, ایک ہے اس کو محفوظ کرنا, پھر صورت اخذ کرنا آنکھوں سے دیکھی ہوئی جو ہے, یہ کام اس سے مشترکہ ہو گیا. محفوظ رکھنا یہ خیال کا کام ہو گیا. اسی طرح جو خارجی چیزیں ہیں ان میں جو معنی موجود ہے ان کا ادراک کرنا قوت وانیہ کا کام ہو گیا, اس کو محفوظ کرنا یہ قوت حافظہ جو ہے اس کا کام ہو گیا. بھیڑ ہے اس نے پہلی مرتبہ بچے کو جنم دیا, جنم دیتے وقت دیکھنے نہیں دیا گیا اسے, بچہ فوری طور پر اٹھا لیا گیا, دور کر لیا گیا, اب کچھ دیر کے بعد سامنے لے آؤ تو وہ اپنا سمجھے گی, پیار کرے گی, دودھ پلائے گی, پرایا لے آؤ اس کے سامنے کرو تو ٹکر مار کے پرے کر دے گی. تو یہ کس طرح پتا چلا کہ یہ میرا ہے, شفقت کا کردار ہے, یہ بیگانہ ہے, یہ شفقت کا کردار ہے نہیں ہے, یہ قوت ہے وامیہ کا کام ہے. پہلی مرتبہ بھیڑیا سامنے آیا, بھیڑ ہو بکری ہو بھاگ جائے گی, حالانکہ اسے کیا پتا یہ کیا کرتا ہے, پیستا پھاڑتا ہے, کھا جاتا ہے. پہلی دفعہ جو سامنے آ رہا ہے تو وہ کون سی قوت ہے جس سے ادراک کر لیا کہ اس سے بچو, یہ جان کا دشمن ہے, یہ قوت وامیہ کا کام ہے. پھر ان معنی اور جو سور ہے تو ان میں جوڑ توڑ کرنا یہ قوت مصرفہ کا کام ہے, اس لیے کہ درمیان میں اور قوت ہونی چاہیے. اس طرح پر یہ پانچ حواس بات نہ جائے تو وہ تسلیم کیے, پانچ ظاہرہ ہو گئے, باسرہ ہو گئی, سامعہ ہو گئی, شامع, ذائقہ, لامسا چاہیے. وزیر آباد گئے تو وہاں جوش چڑھا ہمارے ساتھیوں کو, یہ محنت زیادہ ہے ادھر, رمضان شریف ہے ادھر, پڑھائی ہے تو دماغ پہ بڑا بوجھ پڑ رہا ہے, ترقی ہونا چاہیے. جرت ہزاری صاحب نے رحمت یاد کرنے کی ہو نہیں سکتی تھی تو مجھے کہا کہ تم سفارش کرو, میں حاضر ہوا تو سمجھ گیا کوئی کام ہے. ساتھی ساتھ تھا, اس سے پوچھا کس لیے آیا, بتلایا یہ پروگرام. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, وہ گھر سے اٹا گنوا کے لے آتا بچہ مدرسے میں آتا, پھر یہاں سے ہمارا ساتھی جاتا گیلے کے ساتھ تو وہ پراٹھے بنتے, دو چار دن ہی کھائے تو بیمار ہو گئے سارے, واپس نہیں تھا وہ پانی پراٹھے ہو گئے, ایک آدھ بچ گیا, باقی سارے بیمار, میں بھی بیمار ہو گیا. تو ادھر ادھر علاج کراتے رہے, کوئی نہ فائدہ ہوا. تو لالی صاحب نے رحمت کا سنایا, حکیم ہے ایک بڑا قابل, سوال کرے گا جواب آپ دے لینا, تو بہرحال اس سے قابل حکیم یہاں کوئی نہیں. اور حضور پیر میرے بھی شاہ صاحب علیہ رحمت کا بھی وہ معالج رہا ہے, خیر گئے وہاں نبل کے, اس نے صرف اتنا ہاتھ ٹکرایا اس طرح کیا, بڑی ذکاوت ہے. پر یہی حال آئے رب کو ماتم کر دیوان کو مخاطب کون ہے, اور کسی معدس محسن کا نام میرے سامنے نہ لینا جس کا بھی نام لوگے وہ مجھ سے نیچے ہوگا. ساتھی ہے کیا لال آباد میں کیا فرق ہے, دو سوال ڈال دیے. خیر میں نے کہہ دیا ان میں ترادف ہے اعلیٰ آباد میں, کیا غلط کوئی ترادف نہیں قرآن میں, دین کا نقشہ اس نے بنایا کہ یہاں سے جو ہے معنی پیدا ہوتا ہے, یہاں سے لفظ پیدا ہوتا ہے, وہ وامیہ جو ہے یہ معنی پیدا کرتی ہے, اس سے مشترک جو ہے وہ لفظ پیدا کرتی ہے, یہ ایک لفظ پیدا کرتی ہے وہ ایک معنی پیدا کرتی ہے. تقریر اس کی ختم, میں نے پوچھا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لفظ پیدا کرے یہ قوت وامیہ کئی معنی پیدا کر دے, مان گیا کہ یہ تو ہو سکتا ہے. معنی کہا کدھر جاتا ہے, یہ ایک معنی پیدا کرے وہ دو لفظ نہیں پیدا کر سکتی, تو اس کو کیسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک لفظ پیدا کرے یہ کئی معنی پیدا کر لے, دونوں پر پابندی ہونی چاہیے, وہ ایک لفظ پیدا کرے تو یہ ایک معنی پیدا کرے, یہ ایک معنی پیدا کرے تو ایک لفظ پیدا کرے, یہ ایک لفظ کے مقابلے کئی معنی پیدا کر سکتی ہے, اس پر کنٹرول کوئی نہیں, اس پر کنٹرول ہے کہ یہ ایک معنی پیدا کرے تو دو لفظ نہیں پیدا کر سکتے. خیر پھنس گیا ہے. اس کا جواب تو آ گیا تو میں نے کہا وہ آپ نے دوسرا سوال کیا کیا تھا, گھبرا گیا نا, کہتا نہیں وہ پھر کریں گے. ذہن میں آ گیا یا ماشاء اللہ جن اور ان سے نسبت آسمان تن کو جو مخاطب جن اور انسان خوبصورت میں موجود ہیں تو کسی تفسیر حدیث کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی کیا ہے. میں نے پوچھا وہ دوسرا سوال کیا کیا تھا, کہا نہیں پھر کریں گے. وہ جو بیٹھے تھے ساتھی حضوری ہے جنہوں نے واہ واہ کرنی تھی یقین صاحب کی کیا بات ہے, وہ بیچارے معروم ہو گئے, موقع کوئی نہ ملا. تو وہ کہنے لگے یہ چھوٹا سا بچہ تھا اس نے کیا کر دیا ہے. اس نے کہا یہ بچہ ہوتا اس میں سوال ہی نہ کرتا, یہ دیکھنے میں بچہ ہے اندر سے بڑا تھا. اس نے سوال کیا ہزاری صاحب علیہ رحمۃ اللہ کے جاج صاحب نے بتلایا کہ حکیم صاحب آج بڑے پھنسے ہیں دال نہیں کری ہے. بڑے خوش ہو گیا وہ بھی, حکیم صاحب بڑے مہربان ہو گئے مجھ پر, بڑی محنت کی, 6 ماہ مجھے دے دے جو کچھ میرے پاس ہے میں یہ علم تیرے اندر منتقل کر دیتا ہوں. کہا میں ابھی درمیان میں تکمیل کر لوں پھر دیکھا جائے گا, بہرحال کسی کو رکا لکھ کے دے دیتا نا حکیم صاحب کے نام, اس سے بھی دوائی کے پیسے نہیں لیتے تھے, اتنی مہربانی شفقت کرتے ہیں. لگ کے بتلا رہے تھے کہ میں ایک دفعہ کراچی گیا تھا, مفتی محمد شفیع دیوبندی اپنی بیوی لے آیا میرے پاس تشخیص کرانے کے لیے. میں نے کہا مولوی تو نبی پاک کا علم تولنے والا ہے, میں ایک ناقص سا طبیب ہوں, اگر کہے تو بچپن سے لے کر آج تک جو جو بیماری ہوئی اور جو جو علاج کیا ہے سارے بتلا دوں گی. تو بہرحال ذہن میں قوتیں جو ہیں تو وہ موجود ہیں, اور ہمارے اکثر حضرات جو ہیں تو وہ مانتے ہیں, کیونکہ اسباب کی حد تک مان لینے میں کیا حرج ہے. اگر آنکھ دیکھنے کا سبب ہے لیکن اللہ چاہے تو دیکھ سکتی ہے, نہ چاہے تو نہیں دیکھ سکتی, کان سننے کا سبب ہے لیکن اللہ چاہے تو سن سکتے ہیں ورنہ نہیں. جبریل بول رہے ہیں سرکار سن رہے ہیں, صحابہ کرام کو کوئی پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کیا سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. جبریل کو آپ دیکھ رہے ہیں, صحابہ کرام علیہ الرضوان نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اگر ظاہری آواز میں یہ مانا جا سکتا ہے کہ وہ سبب ہوں بہت سے حقیقی اللہ کی ذات ہو تو باطن اسباب جو ہیں وہ بھی برعک ہوں, لیکن مؤثر اللہ تعالیٰ کے علم سے ہوں امر سے ہوں اس کے بغیر نہ ہوں اس میں کوئی استباد نہیں تھا. اس لیے بیضاوی علیہ رحمت نے تسلیم کر لیا کہ آواز سے باطن بھی سبب کی حیثیت تک ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال پہلی چیز یہ ہو گئی عقل, یہ کلیات جزیات کی ادراک والی جو قوت ہے اسے کہا جاتا ہے. حواس جو ہیں یہ محسوسات جزیات کا ادراک کرتے ہیں, ظاہرہ ہوں تو ظاہری جزیات ان کا ہو گیا اور باطنہ ہوں تو پھر ان جزیات کا جس طرح صورت ذہن میں آ گئی یا معنی جزوی ہے وہ ذہن میں آ گیا تو اس کا ادراک کرتی ہیں. دوسری کیا ہو گیا, نفس الدلائل الفارقہ بین الحق والباطل, اس طرح کے دلائل جو ہیں وہ قائم کرنا حق و باطل میں اور صلاح و فساد میں امتیاز کا موجب بنے, جس طرح آیات آفاق و انفس ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون, بندہ اپنے اندر غور کرے کہ گندے پانی سے یہاں تک مجھے پہنچا دیا گیا ہے, تو یہ اپنے آپ تو وہ پانی نہیں اس طرح ڈھل سکتا ہے, تو لا محالہ کوئی اور ذات ہے جو مدبر مصرف ہے ان کے اندر. اسی طرح مختلف صور اشکال جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں انسانوں میں. ماں باپ ایک ہوتے ہیں, شکلیں مختلف ہوتی ہیں, لیکن کوے ہیں, چڑیاں ہیں, اس طرح کے جانور ہیں, چیلے وغیرہ, گدھے ایک جیسی ہوتی ہیں. تو جن چیزوں پر مالکی ثابت ہونی ہے یا جنہوں نے مالک بننا ہے ان میں امتیاز رکھ دیا گیا ہے تاکہ التباس اور اشتباہ نہ پایا جائے, لیکن جو نہ مالک ہیں نہ مملوک ہیں اسی طرح کے کسی کے قبضے میں, تو وہاں پر ایک جیسا انہیں رکھ دیا گیا ہے. اب خامد کی شکل دس بندوں سے ملتی جلتی ہو تو کیا پتہ چلے گا بیوی کو کہ یہ میرا ہے یا نہیں ہے. بیوی کی شکل دوسروں سے ملتی جلتی ہو تو کیا پتہ چلے گی یہ میری ہے یا کوئی اور ہے. اس لیے یہاں شکل صورت میں فرق لب و لہجے میں فرق باری تعالیٰ نے امتیازات جو ہے وہ قائم فرما دیے. اسی طرح فرمایا ہدین ہم نے خیر اور شک کی رہنمائی جو ہے اسے فرما دی. ہدین الحدا ان کی رہنمائی فرمائی تو انہوں نے پھر گمرہی کو ہدایت پر ترجیح دے دی. ہدایت یہاں اگر منزل مقصود تک رسائی کے معنی میں ہو تو پھر منزل مقصود تک پہنچ کے تو پھٹکنا متصور نہیں نہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ دلالت مرسلہ والا معنی یہاں نہیں ہے, وہی اراد والا معنی جو ہے وہ پایا جائے گا. تیسری جینس ہدایت کی کیا ہے؟ ارسال رسل و انزال الکتب, پیغمبران کرام بھیجے جائیں, کتابیں نازل کی جائیں, معجزات ان کے ہاتھوں پہ ظاہر کیے جائیں. وہ آپ کے مطلع ہے کہ اللہ واحد ہے, اس کا شریک کوئی نہیں, جنت ہے دوزخ ہے, موت کے بعد قبروں میں کیا پیش آنا ہے اٹھنا ہے, تو وہاں کیا صورتحال پیش آنی ہے. یہ پہلے پیغمبران کرام کی حقانیت اور صداقت معجزات کے ذریعے واضح ہوگی, پھر ان کے ذریعے حق باطل میں تمیز جائے تو وہ کرا دی گئی. تو تیسرا درجہ یہ آ گیا. چوتھا درجہ کیا ہے؟ کہ سنی سنائی باتوں میں رہنے کی بجائے حقائق کو اپنے آنکھوں سے بندہ دیکھنے لگ جائے, غیب شہود بن جائے, حجاب پردے جائیں وہ ہٹ جائیں اٹھ جائیں, تو اللہ کے انوار تجلیات کا مشاہدہ ہو رہا ہو, قبروں میں جو کچھ گزرتی ہے وہ آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہو, جنت سامنے آ جائے دوزخ سامنے آ جائے, تو اس طرح حقائق جو ہے یہ منکشف ہو جائے, تو چوتھا درجہ ہدایت کا جو ہے یہ ہو گیا. اسی طرح دو درجے ہو گئے, ایک سیر اللہ کا ہو گیا, ایک سیر اللہ کا ہو گیا. تو جب تک بندہ مخلوقات کے ذریعے خالق کی طرف رہنمائی حاصل کرتا ہے پھر یہ سیر اللہ کے درجے میں ہو گیا. جب ساری مخلوق سامنے آ گئی اور وہ ملحوظ مشاہد ہو گئے, اب باری تعالیٰ کی ذات کی طرف التفات, یہ سیر اللہ والا درجہ جو ہے وہ آ گیا. تو جب تک بندہ سیر اللہ میں ہے تو پھر ہدایت کے یہ درجے ہو گئے. یا پہلا درجہ جو ہے قوا عقلیہ حصیہ جو ہے ان کا فیضان, یا دوسرا درجہ ہو گیا خیر اور شر والی راہوں کا واضح ہونا جو ہے یہ, یا تیسرا درجہ آ گیا پیغمبران کرام کی تعلیمات میں ان سے متاثر ہو کے ایمان لانا, کفر سے اعتراض اجتناب. تو سیر اللہ کی سیر اللہ کی صورت میں یہ مراتب پائے جائیں گے. تو پہلا مرتبہ حاصل نہیں تو اہتنا کا مطلب یہ ہو گیا وہ عطا کر وہ حاصل ہے, تو پھر دوسرے مرتبے کو طلب کیا وہ حاصل ہے, پھر تیسرا مرتبہ پیغمبران کرام کے ذریعے کتابوں صاحب کے ذریعے رہنمائی فرما. تو جب سیر اللہ پوری ہو گئی, سیر اللہ کا مرحلہ آیا, تو پھر یہ حجاب دل پر سے ہٹا اور دل کی آنکھیں جو ہیں ان کے سامنے یہ وجود جو ہیں انہیں حاضر فرما, پھر یہ مطلب ہو جائے گا. لیکن پھر جب بندہ ولی بن جائے نبی بن جائے تو پھر تو اہتنا نہیں نہ کہنا چاہیے. ہدایت حاصل جو ہو گئی چوتھی جنس جو ہے وہ بھی پائی گئی. تو جواب کیا ہے؟ کہ یہ جو سیر اللہ ہے یہ متناہی ہے, اس کی انتہا آ جاتی ہے, لیکن سیر اللہ جو ہے یہ نامحدود ہے, کیونکہ اللہ کے معلومات ہیں ان میں سیر ہے اور وہ غیر متناہی بالفعل ہے, پھر یہ سیر کبھی ختم ہونے پہ نہیں آتی ہے. جو مرتبہ حاصل ہوا اس سے اور ہے اوپر, اس کو طلب کیا جا رہا ہے, لہذا ابھی تحصیل حاصل نہ ہوئی, یا اس پہ پہلے استقامت ہوگی تب اوپر والے درجے تک ترقی کرے گا, تو وہ استقامت طلب کر رہا ہے لہذا اب بھی. اس لیے کوئی جس مرتبے پر ہی کیوں نہ ہو اہدنا کہنا یہ تکرار نہیں بنے گا اور تحصیل حاصل نہیں بنے گی, کیونکہ یا سبات مطلوب ہوگا یا پھر اوپر والا درجہ جو ہے وہ مطلوب ہوگا, اس لیے تحصیل اصل والا اشکال یہاں نہیں پیش آ سکتا. مولت کا جو طلب کی گئی ہے یا کنستین ہمیں تجھ سے توفیق طلب کرتے ہیں, تو وہ توفیق کیا ہے؟ سوال کیا گیا کیف ہوئی تم, کس طرح مدد کروں تمہاری؟ اب یہ سوال کا جواب ہو گیا نا, جملہ مستنفی بن گیا, اس لیے کمال انقطاع ہو گیا, اصل اس لیے نہیں ذکر کیا گیا ہے. یا کمال اتصال ہے, کیونکہ یا کا نسین پہ لمور کلیہ مراد تھا, اور یہ خاص یہ اہدن الصراط المستقیم ہو گیا, تو خصوصاً اس معاملے میں ہماری مدد فرما. اصل یا افراد ہے اور الگ کرنا ہے, اس کا جو کہ مقصود عظم ہے, اب کمال اتصال والی صورت ہو گئی. اے دن ہدایت سے محفوظ ہے, تو اس لیے بتلاتے ہیں ہدایت کو آنا چاہے رہنمائی کرنا ساتھ لطف اور مہربانی کے, اس لیے استعمال خیر میں ہی ہوتی ہے, شر میں نہیں ہوتی. تو اب اعتراض ہو گیا نا کہ شر میں بھی استعمال ہے, جتنا فاضو ملا اثرات الدین رہنمائی کرو ان کی جہنم کے راستے کی طرف, اس کا جواب کیا دیا؟ یہ قول مبنی ہے تحکم پر, استہزاء کے طور پر ہے. کیوں؟ مطلب ہے جب وہ نہیں ہدایت قبول کر رہے ہیں, پیغمبران کرام کی غلامی کا تو گلے میں نہیں ڈال رہے ہیں, تو گویا وہ جنت کی بجائے جہنم کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں, اس لیے پھر فاضو ملا صراط الجحیم کروا دیا گیا ان کے نام کے لحاظ سے. اور اسی سے ہدیہ ہے من ہو, یہ جو ہدایت دلالت میں لطف ہے, اسی سے کیا ہے ہدیہ, کیونکہ اس میں بھی لطف اور مہربانی کا اظہار ہو گیا, اس لیے ہدیہ تن وہ چیز دی جا رہی ہے. حوادل ہوش جو ان کے مقدمات ہیں آگے جانے والے ہیں, اور کوئی خطرناک صورت ہو تو دوسروں کو آگاہ کرتے ہیں اور محفوظ مقام میں چکنے کی ترغیب دیتے ہیں, تو ان کو حوادی کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی لطف اور مہربانی والی دلالت کر رہے ہیں. اور اصل کیا ہے؟ ہوتا ہے علام کے ساتھ, یہ علام کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اب وہ سوال ہو گیا کہ جب طریقہ استعمال یہی ہے علام یا علا کے ساتھ ہو, پھر یہاں اہدنا الصراط المستقیم, الصراط المستقیم ہونا چاہیے تھا, براہ راست کیوں متعدی کر دیا گیا؟ تو اس کا جواب کیا دیا؟ معاملہ کیا گیا اس کے ساتھ, معاملہ اختارا والا, باری تعالیٰ کی قول اختارا موسیٰ قومہ ہو, اصل تو من قومہ ہی تھا, پھر من حذف کر کے فعل کو براہ راست من کے مقول پر مسلط کر دیا گیا اور اسے مقول بنا دیا گیا, اختارا موسیٰ قومہ ہو. اب اس سوال کا جواب تو یہ تحصیل حاصل ہے, کیونکہ حمدیں کر رہے ہیں, سیانتیں کر رہے ہیں, یا کا نازد یا کا نسین کے دعوے کر رہے ہیں, تو پھر ہدایت پر نہیں ہے, تو پھر یہ ہم بھی کیسے کر رہے ہیں اور نازد کے دعوے اور نسین کے کیوں کر رہے ہیں؟ جب ہدایت حاصل ہے پھر ایسے نہ کہنا تحصیل حاصل ہو گیا, اس کا جواب کر ہدایت باری تعالیٰ کی مختلف انواع میں تقسیم ہوتی ہے, نہیں احاطہ کرتا اس کا کوئی عدد, لیکن منحصر ہے اجناس میں کہ جو مترتب ہے, مترتب ہے ترتیب آ رہا ہے. عقل ہی نہ ہو تو پھر اگلے درجے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے عقل اور حواس یہ پہلے درجے میں آ گئے, پھر دلائل جو آفاق انفس کے ہیں, تو یہ نہ ہوتے تو پھر عقل کیا سوچتا؟ تو اس لیے دوسرا درجہ ہدایت کا یہ ہو گیا کہ آیات آفاق انفس کے جو ہے وہ قائم فرمائے, تیسرا درجہ پھر ارسال رسول والا جو یہ ہو گیا, صرف اجناس جو ترتیب آ رہے ہیں ان میں پھیلا ہو گیا, اعلان کرنا ان قوتوں کا جن کے ذریعے آدمی قادر ہوتا ہے ہدایت پانے پر, تر اپنے مصالح اور بہتریوں کے جس طرح قوت اکلی ہو گئی, باطن اور حواس ظاہرہ, دوسرا دلائل قائم کرنا حق کو باطل میں اور بہتری اور فساد کے درمیان فرق کرنے والے ہوں, قوت اکلی جو ہے اس کے ذریعے حق کو باطل کے درمیان امتیاز ہوگا, اور قوت عملیہ جو ہے اس لحاظ سے اصلاح فساد, یہ گویا دونوں طرح کی قوتیں عقلی بھی اور عملی جائے تو بھی عطا فرمائی. اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس مقام سے دینا اور نئی دیا پھلنے بندے کو دونوں رستے جو ہے وہ دکھلا دیے. اور فرمایا کہ یہاں سال والا معنی ہو تو پھر تو نہیں نا تمہارے ہی کو پسند کرنا مصور ہو سکتا ہے. تو یہ دلالت ہراس کے معنی میں ہوئی نہ کہ سال کے معنی میں. چل تیسرا ہدایت ہے رسولوں کو بھیجنے کے ساتھ اور کتابیں نازل کرنے کے ساتھ اور یہ قرآن بھی ہے باری تعالیٰ نے ساتھ اپنے قول و جال اللہ و خیر مدن ہم لوگ امام مقتدا بنایا جو ہمارے عمل کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا ارسال رسول کے لحاظ سے کہ امام بنائے اور وہ نیکی بدی کا فرق بیان کر رہے ہیں. تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر کے عمل پیرا ہے. کتابیں نازل کی ہیں, کتابیں بتلاتی ہیں کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے, اس سے بچو اس کو اپناؤ. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم, یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس طریقہ کی طرف جو کیا ہے مضبوط ترین ہے قائم پائیدار ہے. اور مراد لیے اپنے فرمان ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اشکال ہوگا کہ عنوان کیا قائم کیا ہے, ہدایت اللہ تتنوع, اللہ کی ہدایت جو ہے تو وہ کئی قسم ہے. یہاں سے تو ثابت کیا ہو رہا ہے, ان هذا القرآن یهدی, یہ قرآن ہدایت دیتا ہے. یا اللہ احمد یهدون, ہم نے ان کو امام بنایا وہ ہدایت دیتے ہیں. تو عنوان اور مقصد ہدایت اللہ ہو گیا, قسم میں ہدایت الرسل اور ہدایت القرآن جو ہے وہ آ گئی. تو یہ کیا تک بنے گا, مقصد کیا ہے, اقسام کیا ہے, مطلب ہے اصل حدیث اللہ رب العزت ہے, یہ وسیلہ ہے رسول کرام ہوں یا کتب ہوں. تو پھر مجازی طور پر وہ اسناد ادھر کیا گیا ہے اور حقیقی ہدایت اللہ کی طرف سے ہے, تو مقصد کے نیچے درج کرنا بھی ٹھیک ہو گیا, ہدایت کی نسبت ادھر کرنا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا. چوتھا یہ ہے کہ کشف کرے ان کے دلوں پر, کشف کرے ان کے دلوں پر جو راز ہیں اور دکھایا ان کو اشیاء کو جتنا کہ راز جائے تو دلوں پر منکشف کر دے اور دکھلائے اشیاء ان کو جیسے کہ وہ فی الواقع ہے, گواہے یا اشیاء کی حقیقت جائے وہ ان کے سامنے واضح کرے. کشف جو کرے تو وہی کے ذریعے یا الہام کے ساتھ یا الہام کے ذریعے منکشف کروائے, سچے خواب جائیں ان کے ذریعے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. تو نبی بھی وہ ہے جو حقائق سے آگاہ کرتا ہے, سچے خوابوں کے ذریعے بھی حقائق جو ہیں ان کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے. تو یہ ہو گیا خواجہ قسم. یہ چوتھا قسم زیادہ خاص ہے سادس کے پانے کے انبیاء اور سلام, تو ان کے دلوں پر یہ اسرار منکشف ہوں گے اور وہی اعلان کے ذریعے حقائق اشیاء سے ان کو آگاہ پوری طرح کیا جائے گا. تو یہ انکشفہ ہو گیا. اور ہم ہی لوگ جو ہیں تو پھر وہ پہلے درجات جو ہیں ان پر ہوں گے. یا انا, یہ جو خاص ہدایت انبیاء اولیاء کو حاصل ہوتی ہے وہی مراد لی گئی ہے. کس سے؟ اولئک الذین ھدی اللہ, یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے خاص ہدایت سے نوازا ہے. فبہداہ مقتدی, پھر ان کی ہدایت کی اقتداء کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدی بنایا جا رہا ہے اور انہیں مقتدا بنایا جا رہا ہے. پھر ہم تو آپ کو افضل انبیاء سید الرسل سمجھتے ہیں, یہاں مقتدی ہونا آپ کا جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. جواب کیا ہے؟ مطلب ہے منفرد طور پر ہر ایک میں جو اسرار رموز کا علم انکشاف پایا گیا ہے وہ سارے آپ اپنے اندر جمع کر لو. تو ان میں جو کمالات منفرد طور پر ہیں وہ سارے جب آپ میں یکجا ہو جائیں گے تو پھر آپ افضل ہوں گے یا مفضول ہوں گے. جب جامع جمی کمالات انبیاء ہو گئے پھر افضل ہو گئے, یہی افضلیت کی دلیل ہوگی. باقی ان کی ذاتوں کو مقتدا آپ کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ خواب خدا ہو مقتد، جو ہدایت کا مقام ان کو حاصل ہے اس کو اپنے اندر جمع کر لو. تو خدا کو جمع کرنا اور چیز ہے، ان حادیوں کی اتباع کرنا، اقتدا کرنا، یہ اور چیز ہے. تو آپ کو ان کا مقتدی نہیں بنایا جا رہا بلکہ ان کے کمالات جو ہیں نبوتوں والے، وہ اپنے اندر جمع کرنے کا پابند ٹھہرایا جا رہا ہے. تو کیا خیال ہے، سرکار نے اس حکم پر عمل کوئی نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً جب آپ نے عمل کیا ہے تو پھر جامعیت آپ کی یقیناً ثابت ہو گئی. فردن فردن جو جو کمالات ہیں وہ آپ میں یکجا ہو گئے. اس نے یوسف دم عیسائیت ویزاداری یہاں سے خوبہ ہمادار تو تنہا داری. تو پھر یقینی طور پر آپ کا سب سے افضل ہونا جائے تو وہ ثابت ہو جائے گا. اولئک الذین ھدی اللہ ہو، تو یہ باری تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہو گئی نا. نبوت وہم ہے، قصب تو نہیں آیا، اللہ تعالیٰ ہی ان کو یہ اعلیٰ مقام جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ سرے سے استعداد صلاحیت کوئی نہیں ہوتی، لائٹیں استعدادیں تو ہوتی ہے، لیکن بالفعل یہ منصب عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا وہم ہوتا ہے. جس طرح اللہ کان آبادی نبی اللہ کان عمر، تو صلاحیتیں تو موجود ہیں لیکن نبوت اللہ نے نہیں دی کیونکہ باب نبوت آپ پر بند ہو گیا. لیکن لوکان آبادی نبی اللہ کان عمر، اگر دروازہ کھلا ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ضرور منصب نبوت پہ فائد ہو جاتے. تو ہے وہ، لیکن استعداد جس میں ہوگی اسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ نہیں کہ استعداد ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ ہی اپنی قدرت قاہرہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے استعداد بھی پیدا کر دے گا اور نبوت بھی دے دے گا، یہ مطلب نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جنہوں نے ہماری ذات میں جہاد کیا، محنت مشقت کی، ہم ضرور ان کو اپنی راہوں کی ہدایت کریں گے. جب اللہ کی ذات میں جہاد کرنے والے ہیں تو پھر ہدایت تو انہیں حاصل ہے پہلے، ورنہ اللہ کی ذات میں جد و جہد کرنے کا کیا مطلب. جب وہ پہلے حاصل ہے پھر اللہ دے انہم کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہے جو فرائض واجبات ادا کریں، حرام مکروہات جائیں ان سے بچیں، تہجد اشراق ابابین وغیرہ، ان کے نفلی روزے حج عمرے وغیرہ کریں، تو پھر اللہ دے انہم یہ اعلیٰ مقام جو ہے ہدایت کا، حقائق کے اشیاء کا انکشاف وغیرہ، پوری کائنات کا نظروں میں ہونا، بلکہ اللہ کی ذات کی تجلیات جو ہیں وہ نظروں میں ہونا، یہ اعلیٰ مقام ہم ان کو عطا کریں گے. سبحان اللہ، یہاں تک چار جنسیں جو ہیں ان کا بیان آ گیا. اب وہ اصل سوال کہ تحصیل حاصل ہے، وہ کہ ہدایت تو پہلے حاصل ہے، تو اس کا جواب پھل مطلوب اما زیادہ تو معلوم ہونے کو، جو درجہ ہدایت کا حاصل ہے اس سے اوپر والا درجہ جو ہے تو وہ مطلوب ہے. پہلا درجہ حاصل ہے تو دوسرا طلب کیا جا رہا ہے، وہ حاصل ہے تو تیسرا وہ حاصل ہے تو چوتھا طلب کیا جا رہا ہے. یہاں تک تو سیر اللہ ختم ہوئی، فلہ تک آ گیا. اب سیر فلہ شروع ہو جائے تو پھر بھی غیر مطلعی مراتب ہے، اس لیے جو حاصل ہے اس سے اوپر والا پھر بھی طلب کیا جا سکتا ہے. یا دوسری توجہ کیا ہے کہ جو حاصل ہے ہو سکتا ہے اس سے بندہ برگشتہ ہو جائے. میں یہ ارتدہ دن کو مندی نہیں پھنسا ہو یاد اللہ میں کہوں تو ارتداد بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس لیے شہادت قدمی جائے تو وہ بھی پھر باری تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوگی، کبھی بات بنے گی تو شہادت قدمی جائے وہ طلب کی جا رہی ہے، تو صورت میں بھی تحصیل حاصل کوئی نہیں بنیں گے. بس مطلوب یا زیادتی ہے اس سے جو عطا کیے گئے ہیں ہدایت سے، باپ کا بیان من الہدا ہو گیا نا، کہ جتنی ہدایت حاصل ہے اس سے اوپر زیادتی جائے وہ مطلوب ہے، اس صبح تو علیہ یا اس پر ثابت کر دی جائے وہ مطلوب ہے، یا مطلوب جو ہے مراتب مترتبہ کا حصول ہے. ہاں، جب عارف کہے گا، جب عارف کہے گا جو حاصل ہے تو وہ کیا ارادہ کرے گا کہ رہنمائی فرما ہماری طریقہ سیر سیکھا، اپنی ذات میں سیر کی راز ہے تو اس کی رہنمائی فرما. لتم ہوا اللہ، تاکہ مٹائے تو ہم سے ہمارے احوال کی ظلمات کو، اور ہم دور کرے تو ہمارے بدنوں کے پردوں کو پردے جو ہیں انہیں تاکہ ہم روشنی حاصل کریں تیرے نور قدس کے ساتھ اور دیکھیں تجھے تیرے نور کے ساتھ. تو ذاتی نور سے نہیں زیارت دیدار ہو سکتا بلکہ اللہ اپنے نور سے برابر کرے گا. کون تو بسر اللہ بھی افسر و بے جب یہ منصب ہوگا تو پھر جا کے دیدار جو ہے وہ پایا جائے گا, پھر عارف جو ہے وہ طلب کرے گا کہہ دینا تو پھر یہ مطلب ہوگا. اور شہر فلّہ کی نہ انتہا ہے نہیں پھر یہ عہد نا کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ہر وقت وہ اس طرح پر التجا کرتے رہیں گے اور اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب مقامات ہیں تو ان تک پہنچاتا رہے گا. اب نیا مسئلہ یہ آ گیا عہد نا امر کا سیگا ہے باری تعالیٰ کے حق میں امر کے سیگے استعمال کرنا یہ اس کی بارگاہ بے نیازی میں ایک اساط اور جسارت والی صورت جو ہے تو وہ بن جائے گی. تو اس طرح امر کا سیگا جو ہے وہ استعمال کیوں کیا گیا ہے اس کا جواب کہ امر التماس اور دعا یہ تینوں لفظ کے لحاظ سے شریک ہوتے ہیں اور معنی کے لحاظ سے قریب قریب ہوتے ہیں. صرف کہنے والا جو ہے اس کی سوچ کا فرق ہوتا ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے افعل کہے گا تو امر بن جائے گا, برابر کی سطح پہ سمجھ کے افعل کہے گا تو التماس بن جائے گا, اگنا کٹیا سمجھ کے کہے گا پھر یہ دعا بن جائے گی. لہذا بندہ جب اپنے آپ کو کم تر کے تر سمجھ کے یہ دلا کہتا ہے تو اب یہ دعا بنے گی نہ کہ امر جو ہے وہ بنے گا. ایک قول یہ ہو گیا کہ فرق ان میں کیا ہے بولنے والے کے فہم پر, وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, بڑا سمجھتا ہے یا برابر سمجھتا ہے یا چھوٹا سمجھتا ہے. بڑا سمجھ کے کہے تو امر ہو گیا, چھوٹا سمجھ کے کہے تو پھر دعا, برابر سمجھ کے کہے تو التماس ہو گیا. یا فی الواقع دیکھا جائے گا, فی الواقع بڑا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بڑا سمجھتا تو بھی جو افعل کا لفظ استعمال کرے گا وہ امر بن جائے گا. واقعہ میں چھوٹا ہے تو پھر وہ لفظ استعمال کرے گا تو اس صورت میں دعا بن جائے گا. لیکن مختار پہلا قول ہے, اسی لیے کوئی ادنا آدمی جو ہے وہ بڑے کو اس طرح کام کہتا ہے تو اسے گستاخی بیت بھی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. یہ تبھی ہوگا نا جب حق بڑے کو ہو وہ کہنے کا اور یہ چھوٹا کہہ رہا ہو تو تبھی بھی آدمی گستاخی جو ہے وہ بنے گا نا. لہذا سمجھ پر دار و مدار ہے, نہ کہ پھر واقع رتبہ بلند ہو تو امر ہو جائے گا, کم تر ہے تو پھر یہ دعا بن جائے گی. یعنی اہدنا دعا ہے, نہ التماس ہے اور نہ ہی امر ہے. صراط المستقیم کو بتلایا کہ اصل سواد نہیں بلکہ سین ہے, پھر اس کو سواد کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے. اور سین دیکھتے اس کا معنی کیا ہوتا ہے, نگلنا. پھر صراط کو صراط کیوں کہتے ہیں کہ بندے اس پہ چلتے ہوئے غائب ہو جاتے ہیں, تو گویا وہ انہیں نگل گیا ہے اس لیے غائب ہو گئے ہیں, یا انہوں نے رستہ طے کر لیا ختم ہو گیا. جس طرح کھانا آگے رکھا جائے کھاتے کھاتے بندہ برتن صاف کر دے, یہ بھی اسی طرح ہو گیا, رستہ طے کرتے کرتے سارا ختم کر لیا تو گویا رستے کو یہ نگل گیا. تو دونوں صورتیں ہو گئی نا, یا رستے نے نگل گیا ہے یا یہ رستے کو نگل گئے ہیں, تو اس لیے اس کو صراط سے تعبیر کر دیا گیا ہے. تو سیدھا آلے والا ہو گیا کال باندھنے کا, آلہ اسی کا آلے کا ہے لیکن معنی اسم فاعل والا ہو گیا نگلنے والا, یا معنی مفعول والا ہو جائے گا نگلا ہوا, یہ ہو گیا. باقی سین کو سواد کے ساتھ تبدیل کیوں کیا ہے, کیونکہ سین جو ہے یہ ادا کرتے وقت آواز پست بھی رکھی جائے گی اور زبان کا مخرج پر اعتماد کمزور بھی ہوگا, اور آگے رے جو ہے تو وہ مجہورہ سے ہے اور شدیدہ سے ہے, کہ زبان کا اعتماد مخرج پر قوی ہوگا اور آواز بلند ہوگی. یکدم پستی سے بلندی کی طرف جانا تو اس میں شکل تھا, دشواری تھی, اس لیے پھر سین کو سواد کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ توافق پیدا ہو جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صحیفہ میں لکھا ہوا بھی یہی ہے, امام اسی کو کہا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, اور قریش کی لغت بھی یہی ہے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم بھی یہی تھا کہ گو سات قراتوں پر اجازت ہے لیکن پہلے پہل چونکہ نازل ہوا کس پر, لغت قریش پر, لہٰذا اسی لغت کے مطابق لکھا جائے. کیونکہ بعد میں پھر جھگڑے وغیرہ شروع ہو گئے, کوئی کہتا میری قراءت افضل ہے, کوئی کہتا میری قراءت افضل ہے, اس طرح پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا. عرض کیا گیا کہ اس امت کو ہلاکت سے بچاؤ, یہ مناظرے شروع ہو گئے ہیں قراءتوں کے بارے میں. پھر آپ نے یہی سوچا کہ سب سے پہلے اس قراءت پر نازل ہوا تھا, بعد میں سرکار نے عرض کیا کہ میری امت کے قبائل جو ہے وہ مختلف ہیں, تو ایک لفظ ہر زبان پہ جاری نہیں ہو سکتا ہے, لہٰذا مہربانی فرما زیادہ قراءتوں کی اجازت دے. جبریل امین کو کہا کہ قرآن واپس لے جاؤ, اللہ سے عرض کرو کہ زیادہ قراءتوں کی اجازت دے دو. پھر لے آیا کہ اب دو قراءتوں پر اجازت, میں نہیں ابھی مذاکرا نہیں ہوا. پھر واپس پھر تین پر اجازت ملی, پھر بھی آپ نے واپس کر دیا کہ ابھی بھی مطلوب حاصل نہیں ہوا. پھر آئے تو کہا کہ سات قراءتوں پر پڑھنے کی اجازت ہے. واللہ کا بالکل ردت ردت تو کہا مسالہ تم بسالو نہیں ہا, جتنی مرتبہ قرآن لوٹانا پڑا ہے, یہ تکلیف کرنا پڑی ہے, اس کا بدلہ ہم یہ دیتے ہیں کہ تین دعاؤں کا تمہیں حق ہے, جو مانگو گے ہم قبول کریں گے. بجائے اس کے کہ ڈانٹا جاتا کہ میں اصل حاکم ہوں, تو چٹھی رسان ہے, چٹھی رسان کو کیا حق ہے چٹھی واپس کرنے کا, تم آگے دو چٹھی جن کے نام بھیج رہا ہوں. تو بجائے اس طرح ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے الٹا یہ کرم نوازی ظاہر کی جا رہی ہے, اور سرکار بھی چٹھی رسان سمجھتے اپنے آپ کو, کیوں واپس کرتے. پتہ چلا نا کہ یہ نظریہ نہ اللہ کے نزدیک ہے نہ نبی پاک کے نزدیک ہے, کہ نبی صرف چٹھی رسان ہے بس, آگے پیچھے کوئی دخل نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نائب ہیں, اللہ کے احکام نافذ کرنے میں اور با اختیار ہیں. وزیر مشیر جس طرح ہوتے ہیں تو یہ منصب ہے, اس لیے واپس کیا. اور اللہ کی کرم نوازی یہ ہے کہ تین مرتبہ لوٹانا پڑا, چوتھی مرتبہ مدعا پورا ہوا, تو تین بار لوٹانے کا بدلہ تین دعاؤں کا حق جائز وہ دے دیا. تو آپ نے دو دعائیں یہاں مانگ لیں, اللہ اغفر لامتی, اللہ اغفر لامتی, میری امت کے کبیرے گناہ معاف فرما, میری امت کے صغیرے گناہ معاف فرما. وافر تو ثالثہ تھا یومن یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم, تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے بچا رکھی ہے جب اللہ کی ساری مخلوق میرے در پہ سوالی بن کے آئے گی, تاکہ ابراہیم خلیل اللہ بھی سوالی بن کے آئیں گے, تو تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے بچا رکھی ہے. یہ سات قراءتیں متواتر ہیں, اور دس قراءتوں کا قول جو ہے وہ بھی موجود ہے, اس سے ہٹ کے سات قراءتیں جو ہیں وہ بھی ہیں. یا لوگ جوابی کارروائی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں تم قرآن کے منکر ہو, وہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے یہ قراءتیں جو ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں. تو وہ واضح ہے, ہماری کتابوں میں تصریح موجود ہے کہ سات قراءتیں متواتر ہیں یا دس قراءتیں جو ہیں متواتر ہیں. مالک یوم الدین, ملک یوم الدین, ملک یوم الدین, اسی طرح اہدنا الصراط سین کے ساتھ, اہدنا الصراط سواد کے ساتھ, اہدنا الصراط رے کے ساتھ پڑھو. لہذا یہ کوئی تحریف نہیں ہے بلکہ ابتدا اجازت ہے, خود سرکار نے اجازت طلب فرمائی اور اللہ نے اجازت بخشی. تو قراءتوں کا تعدد الگ چیز ہے, تحریف بندے کرتے ہیں, ان کا اپنا فعل ہے اور اللہ کی رسول پاک کی مرضی کے برعکس کرتے ہیں, جبکہ نسخ اللہ کا فعل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن آپ بھی ناسخ نہیں, نسخ اللہ رب العزت کا فعل ہے, آپ سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ حکم ختم ہو گیا. لہذا ایسی روایتوں کو تحریف کے ذمن میں پیش کرنے کا کوئی تک نہیں ہو سکتا ہے, یہ ان کا نظریہ ہے. اصلی قرآن جو ہے تو وہ غائب ہو گیا, حضرت مدینے غائب کر دیا اور کہا قیامت تک تم اسے نہیں دیکھ سکو. حضرت علی پاک نے غائب کر دیا, جمع کر کے لایا. صحابہ نے کہا نہیں, ہمارے پاس اپنا قرآن موجود ہے, تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں. حضرت علی نے اسے غائب کر دیا اور کہا قیامت تک تم اسے نہیں دیکھ سکو گے. اور 2000 سے زیادہ روایت میں سے ایک مسئلے کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں. جس مذہب کی 2000 سے زیادہ روایتیں ہیں جھوٹیوں معتبر کتابوں کی اور معتبر راویوں کی, صرف ایک مسئلے کے بارے میں, اگر باقی مسائل کے بارے میں ان روایتوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے اور ان کتابوں کا اور راویوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے. اگر جھوٹی مانے تو ہم تو مانتے ہیں واقعی جھوٹی ہیں ہی, لیکن پھر انہیں سوچنا چاہیے نا کہ مذہب کی کتابوں کا کیا اعتبار رہ گیا اور پھر اس مذہب کا کیا اعتبار اس صورت میں رہ جائے گا. دعا شریک ہے, عدم لفظ کے لیے المانا کے لیے اور تفاوت ہوتا ہے ان میں ساتھ استعلاق کے لیے. بڑا سمجھے گا اپنے آپ کو بولنے والا تو امر ہو جائے گا, اور پس سمجھے گا پھر وہ دعا بن جائے گی وکیلہ بے رتبہ سے. دوسرا یہ کہ فی الواقع کے بڑا ہوگا تو وہ جو لفظ فل کا بولے گا وہ امر بن جائے گا, فی الواقع کے چھوٹا ہوگا پھر وہ دعا بن جائے گی. اسے کیلا کلمہ تمریز سے ذکر کیا ہے نا, کیونکہ بعض اوقات چھوٹا فی الواقع ہوتا ہے لیکن وہ کام کسی کو کہتا ہے تو اسے بے ادبی سمجھا جاتا ہے, گستاخی کو پتہ چلا نہیں. فی الواقع چھوٹا بڑا ہونا اس پر دار و مدار نہیں بلکہ سمجھنا اس پر دار و مدار ہے. چلے سارے پسواؤں سے جب نکلے اسے تو پھر صراط کو صراط کیوں کہتے ہیں, گویا کہ وہ نکل جاتا ہے راہ چلنے والوں کو, اسی لیے اس کو نام دیا گیا لاکا مند کا, کیونکہ ان کو لکوا بنا لیتا ہے, غائب ہو جاتے ہیں یا پھر رستے کو یہ طے کر لیتے ہیں تو پھر یہ لاکم ہو گئے اور نکلنے والے ہو گئے, رستہ نکلا جانے والا ہو گیا. سر اب صراط قلب سین سے ہے, سواد کی حالت میں تاکہ مطابق ہو جائے کس کے سواد ہے. سواد جو ہے تو وہ متبک ہے. متبک کا مطلب کیا ہے؟ زبان حلق کے ساتھ لگ جائے ادا کرتے وقت. سواد میں اتباق ہے اور سین کی ادائیگی کی صورت میں زبان جو ہے تو وہ نیچے لٹکتی ہے, اعتماد اس کا مخارج پر کمزور ہوتا ہے. پھر سواد جو ہے وہ مجبورہ ہے, آواز بلند ہوتی ہے اس کی ادائیگی میں. سین جو ہے کہ امام موسیٰ میں سے ہے کہ آواز جو ہے وہ بالکل پست اور کمزور ہو جاتا ہے, اس میں مطابقت نہیں تھی, پھر اس لیے پھر سواد کے ساتھ بدل دیا تاکہ سواد بھی متبقہ ہے, وا بھی متبقہ ہے, دن میں توافق جائے وہ پیدا ہو جائے. باقی پھر سین کا کلیتاً صفایا ہو گیا تو اس لیے بعض حضرات نے رے کا اشمام کیا, یعنی رے کی طرف مائل کر کے سواد کو پڑھا تاکہ سین کے بھی ذرا قریب ہو جائے, بین بین بن جائے. سر کبھی جو ہے وہ دی جاتی ہے سواد کو دعا کی آواز کی, ہاں تاکہ ہو جائے قریب, اقرب جو ہے مبتلا ہو کے سین کے قریب ہو جائے. اور پڑھا ابن کثیر نے کمبل کی کمبل اور رویس کی رویس یا تو اس سے اصل دین سین کے ساتھ حمد نے اشمام کے ساتھ, یعنی دے کی طرف مائل کر کے, اور باقی ہمیں سواد کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ قریش کی, اور ثابت ہے امام نے یعنی مصطفی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع کی صورت کتاب کی جمع کتب ہے, طریق کی طرح ترقی تانیس میں اس طرح طریق مذکر بھی مونث بھی استعمال ہوتا رہتا ہے, اسی طرح صراط بھی مذکر بھی مونث بھی استعمال ہوتا رہتا ہے. المستقیم کا اس کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ مراد کیا ہے, ہموار نشیب فراز اس میں نہ ہو, کبھی اوپر چڑھنا کبھی نیچے ٹلنا, یہ مستقیم نہ ہوا. مستقیم فراز کیا ہے؟ مستدی ہو, ہموار ہو. اب ظاہر ہے اس طرح کی سڑکیں تو مراد نہیں نا, موٹر وے ہو چوڑی ہو اور ہموار ہو تو ایسی سڑک تو مراد نہیں نا, اس لیے بتلایا کہ امانوی صراط جو ہے تو وہ مراد ہے, طریق حق عقائد سیاح آواز سیاح جائیں تو ان کی رہنمائی جائے تو وہ پائی جائے. تو اس صورت میں طریق حق ہر دور میں جو پیغمبر بھی جو نظریات لے کے آیا وہ سب کو شامل ہو گیا ہے نا, طریق الحق یا خاص ملت اسلامیہ زیادتی ہے مراد ہو, کیونکہ یہ ان سے مختلف بھی ہے بعض امور میں, قدر مشترک بھی ہے, توحید باری ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, قیامت ہے, تو ان چیزوں کا اعتقاد وہاں بھی ہے, فی الجملہ نماز عبادتیں وغیرہ وہ بھی ہیں, لیکن تفاوت بھی ہے. تو اگر دین حق مراد ہو تو پھر ساری ملتیں اس میں داخل ہو جائیں گی جو جو عند اللہ تھیں مقبول مقبر, اور یہ خاص ملت اسلام جائے تو وہ اس سے مراد لیا جائے گا.